राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 1 जनवरी 1997 को आसाम माहेश्वरी भवन गुवाहाटी में 5:30 बजे प्रश्नोत्तर के रूप में यह प्रवचन हुआ। राम कीर्तन होता है, कई जगह पुस्तकों प्रकाशन होती है, इस सब काम बना लो। शुद्ध धन की परिभाषा क्या? शुद्ध धन की परिभाषा क्या बताओ भाई? धन की परिभाषा अन्न की परिभाषा कहते हैं। पैसा शुद्ध खरी कमाई का, जिसमें है कम पड़े खूब, तो धन खरी कमाई होती है। ऐसे पैसे नष्ट नहीं होते जल्दी, यार थोड़े पैसे भी बहुत बरकत करती है। खड़े पैसे मनो को खट करी, परिश्रम करी, पहली बार खेती करो, खेती कर किया हुआ, मेहनत कर किया हुआ धन, वो शुद्ध होता है। तो अन्न में पैसा शुद्ध हो, उसे खरीदा जाए अन्न शुद्ध हो, वे अन्न की वस्तु शुद्ध हो, और शुद्ध हो वस्तुएं, खराब चीज ना हो, और फिर बनाई जाए शुद्ध रीति से, फिर भगवान के भोग में पाई जाए शुद्ध रीति से, तो आहार शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध द्वा स्मृति, द्वा स्मृति सब ग्रंथि नाम इतर मोक्षा मुक्ति हो जाए। इस बार खरी कमाई का होता है अनुभव। मान जो नौकरी करे तो नौकरी में जितना समय दिया जाए, खटे मालिक देखे चाहे ना देखे, खूब खटे अच्छी तरह से परिश्रम करे, तो पैसा शुद्ध हो जाता है। ऐसा कपट करता है, काम कम करता है, पैसा ज्यादा लेता है, वो अशुद्ध होता है। व्यापार में जैसा चलता है उसमें माप में, तोल में, गिनती में, अधिक नहीं दे कम नहीं दे, नाप तोल गिनती, तीन तरह से व्यापार होता है। नाप दो तरह का होता है, हाथ से नाप एक और ही बर्तन से, तो इनमें अधिक लेना कम देना बड़ा दोष है, वो फिर खराब होता है। और दुकान पर चाहे बालक आवे चाहे जवान आवे, तो बालक को तो ठगे नहीं, और जवान आकर कुछ अधिक न ले जाए, न्याय युद्ध भाई इतना देते हैं, ले थोड़ा सा माल झुकता है, पत्थर नहीं झुकते, वो माल लड़ाई में देने में धोखा पंद्रह झुकता रहे। अगर कोई व्यापार में हमारे साथ विश्वासघात करे तो हमें चेष्टा करनी चाहिए या भगवान पर ही छोड़ दें? ना ना, अपने करना चाहिए। भगवान पर तो जो होना है वो छोड़ना है, करना नहीं, करना तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न। करना है ना व्यापार, करने में सावधान रहना, सावचेत रहना, कर्तव्य, और हो जाए उसे प्रसन्न, चाहे घाटा लग जाए, नफा हो जाए, बुखार आ जाए, चाहे ठीक हो जाए, होने में प्रसन्न और करने में सावधान, सावचेती रखना, खूब बचे, वो दोष नहीं है, सावधान दोष नहीं है। नियत हमारी ठगने की नहीं है, धोखा देने की नहीं है, तो ठीक है, तो करने में सावधान है वो। उत्साह रहो मन में, उत्साह आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, और हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाए। उत्साह आदमी भगवान ने जब सब चीजें शुभ ही बनाई है तो हमें फिर शुभ अशुभ का विचार क्यों करना चाहिए? ये शुभ भगवान ने बनाई, देखो जंगल में आप जाओ शुद्ध है, आप कई दिन रह जाओ तो जंगली क्या दशा हुए, तो अशुद्ध आप बनाते हो, भगवान ने बनाते, भगवान तो शुद्धि बनाते हैं। जंगल में रहो 5-7 दिन क्या दशा होगी जंगल की, या छोड़ दो 2-4 महीना साफ हो जाएगा, तो स्वतः तो शुद्धि है, ये मनुष्यों की क्यों शुद्धि है, ये मनुष्यों को बनाई हुई है अशुद्धि, एक सृष्टि भगवान की बनाई हुई, मनुष्य की बनाई हुई, मनुष्य की बनाई हुई सृष्टि मानते हैं, ईश्वरी बनाई सृष्टि मानते हैं, वो शुद्ध है, मूल में शुद्ध है, अशुद्ध छोड़ो शुद्ध आप हो जाओगे, शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, अशुद्धि का त्याग करो शुद्ध हो जाओ, शुद्ध सब है ईश्वर की सृष्टि है, सब शुद्ध है, जग सब जग ईश्वर रूप है, भरो बोलो नहीं को जैसी जिसकी भावना तैसे ही फल हो शुद्ध है। अमावस्या के दिन यात्रा नहीं करते, वो तो ज्योतिष में बताया अलग अलग होता है, मुहूर्त होता है, चंद्रमा देखते हैं, दिशा देखते हैं, काल भाषा देखते हैं, राहु देखते हैं, देख रहे हैं। अकाल मृत्यु होती है क्या? अकाल मृत्यु वो है जो जानकर खुदकशी कर मरता है, वो अचानक मृत्यु होती है, कहीं गिर गया, सांप काट गया, अचानक जल में डूब गया, चाहता नहीं थे, जानकर चाहे वो अकाल मृत्यु होती है, वो आकस्मिक मृत्यु, अकस्मात मृत्यु होती है, वो अकाल नहीं होती, जान करके गाड़ी के सामने आ जाए, जान कर डूब जाए, कुएं पड़ जाए, वो अकाल मृत्यु, उसका दंड होता है। कल रेल एक्सीडेंट हुई, उसमें हजारों आदमी मरे, सैकड़ों आदमी मरे, तो क्या वो अकाल मृत्यु है? ये अकाल मृत्यु नहीं है, जैसे अब संसद में मिल कर गए, कुत्तों को मार दो, सब ने मिलकर दिया, तो साथ ही मरे कैसे, साथ ही मिल करके कुत्तों को मार दो तो फिर साथ ही मरेंगे, सब सम्मति से पास हुआ ना, कैसे मरे भी ऐसे साथ ही, अब कहाँ वो कौन कौन है क्या पता, भगवान को पता, सब सब सुन देते हैं, ठीक है। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए ना? ना ना, हनुमान चालीसा क्यों छपाया? हनुमान चालीसा छपा दिया है, छपा दिया, मर्जी छपाने में मेरे को थोड़ी पूछा है, छपा है ना गीता पर, छपा नहीं, अब आजकल तो आजकल हटा दिया। अच्छा, बजरंग बाण में अंधनी की सौगन है, ये सौगन है, ऐसे इष्ट पर कभी भार नहीं डालना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, तुम ऐसा नहीं करो, तुम्हारा अंधनी माँ का शौक है तो वैसा तुम अगर वैसा करोगे, अंधनी माँ का दूध ला जाओगे, ऐसा इष्ट नहीं करना चाहिए, बजरंग बाण ऐसे कुछ शब्द आते हैं, प्रार्थना करो, फिर वैसे आपको एक सौगन दिया, एक आम से प्रार्थना फर्क है कि नहीं, कई जना कहते दान नहीं दो तो हम कपड़ा बाड़ेंगे, हमने अपना कपड़ा बाड़ दे, देना पड़ेगा इतना, वो आपकी मर्जी थोड़ी है, देना पड़ता है, जो इष्ट पर ऐसा दबाव नहीं जा रहा, प्रार्थना करे अपनी माँ में, जो कहे माँ से भी ठाकुर मांगता है तो मांगते है, माँ देती है, ऐसे देते हैं बड़े। रामायण पाठ करो, गीता पाठ करो, सुंदरकांड करो, पूजा पाठ करना चाहिए, पूजा पाठ सब करना, वैदिक मंत्र नहीं, संध्या के मंत्र नहीं, संध्या का केवल गायत्री को उच्चारण करके अर्घ्य दे सकते हैं और मार्जन आदि जल से नहीं, और प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति हो तो उसका शत्रु सामने नहीं है, वो ब्राह्मण मंत्र से ही होकर है, घर में जो ठाकुर जी है वो तो घर के सदस्य है, जैसे बालक है घर का उन्होंने क्या सुबह सुबह देखी है, ऐसे वे ठाकुर जी तो अपने घर के है, घर के सदस्यों की तरह है, उनको खास बात मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ना मंदिर जाओ भाई, नमस्कार करो, मैं हाथ से पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा की हुई ना, जीवन जीने की कला क्या होती है, कैसे जरूरत जीवन जीने कला, जीने बताएगी गृहस्थ में, गृहस्थ में कैसे रहे, पुस्तक देखो, बहुत पढ़ी, बहुत पसंद करी, वो बहुत थोड़े समय में काफी छप गए, साधन सुधा सिंधु में है, गृहस्थ में कैसे रहे, अच्छा साधन सुधा सिंधु मोटी उसमें है, और भी कई बातें, संसार में रहने की विद्या, सत्संग सुनने की विद्या, सार्वजनिक सर्वोपयोगी सुधार की बात, साधन सुधा है उसमें, ऐसी बात बातें हैं, साधन सुधा है मोटी पोती है, उसमें बहुत सा संग्रह एक दिन कर दिया, छोटी छोटी पुस्तक हो गई, बहुत महिला संगठन को गर्भपात रोकने का सुझाव किया जाए, सुझाव तो जरूर होना चाहिए। आप वो स्त्रियों की आयु घटती है, स्त्रियों बीमार होती है, और इससे है बहुत रोग हो गया है। बहनों माताओं के बहुत रोग हो गए गर्भ गिराने का, ये रोग है, मरेगा जल्दी, इस वास्ते ये बंद करना चाहिए। आप लोग श्रेष्ठ आरोप हो जाए, हरियाणा प्रांत में मदिरा बंद कर दिया स्त्री ने मिल करके, कि घर वाले मदिरा पीते हैं, मार को मार दे, मार को मार पीट करते हैं। समाज में करे तो समाज का संगठन है ना, महेश्वरी महिला संगठन है, ऐसे अलग अलग सामाजिक संगठन है महिलाओं का, वो तो महिलाओं ने अपने महिला को बात मारता, सरकार महिला की बात विशेष आदर देते, ध्यान देते, तो आपका भी समय है, जरूर बंद करो। बहुत हत्या हो रही है, पापी बन रहे बेचारे, राम राम राम, रोको उनको, किसी से पापी ना बने, नरकों में जाने वाले रोको। अगर गांव में ही होता ही होगा ऐसा गर्भपात। स्वामी जी, आप प्रवचन शुरू करते समय नौ दफा राम राम बोलते हैं, नौ दफा का कोई कारण? नौ घंटा नौ ही है, घंटा सब पूरी नौ ही है, आगे तो बिंदी है, जय राम जी की बोलो, आप तो गणित जानते हो, नौ ही है क्या, नौ का नौ ही रहेगा, दो बार करो, तीन बार, सौ, दस बार, बीस बार, पचास बार, सौ बार, सौ को न कर दो, नौ ही नौ रहेगा पूरा, देखा कि नहीं ऐसा, नौ दून अठारह, एक आठ नौ, नौ त्री सत्ताईस, दो सात नौ, लियो जाओ, दस गुना, बीस गुना, पचास गुना, सौ गुना, हजार गुना करो, नौ का नौ रहेगा, आठ गए तो घटते ही जाए, तो एक आठ आठ आठ छोड़े तो छह एक सात, फिर आगे सात और छह पांच और चार तीन एक दो एक फिर आठ किए जाओ, तो नौ संख्या असली संख्या है, राम जी ने नौवीं का जन्म लिया, रूपा देते नौ देते हैं जगह जगह कई जगह, नौ संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नौ है, नौ सारी संख्या नहीं। आगे बिंदी आती है संख्या खत्म हो गई। स्वामी जी, ओम का उच्चारण जनेऊधारी के लिए है क्या? जनेऊ नहीं धारण कर रखे और वो नहीं करना चाहिए क्या? ओम का उच्चारण, गायत्री का उच्चारण जनेऊधारी करे, पंडित जी का लड़का हो तो जनेऊधारण किया, हमारे को अधिकार नहीं, स्त्रियों को मना ही ओम का उच्चारण मना, राम राम राम सीधी बात है, क्यों पंचायत करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नाम जब सुलभ सब का हो, लोग मंत्र के साथ एक तो ओम है, मंत्र के साथ में जो ओम है, हाँ तो वो तो आगे कर सके उसका निषेध, वो भी वो वैदिक मंत्र है अथवा पौराणिक मंत्र है, जो पौराणिक मंत्र पढ़ सकते हैं, पौराणिक मंत्र है, वैदिक मंत्र नहीं। और पूछे कि एक माइक सुवाड़ क्या सूतक में सावड़ में सूर्य भगवान को जल जो हमेशा देते हैं उसको दिनों देना चाहिए, शुरू दे सकते हैं, वो तो जनेऊधारी के लिए ही बताया, जनेऊधारी के लिए बताया है, गायत्री समूह उच्चारी बोले ना पहले सूर्य दे सकते हैं, केवल नहीं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना चाहिए। देखो भाव होने से वैदिक शास्त्रीय मंत्र न होने पर भी सिद्धि हो जाती है, तो हम कहा थे घुसो घुसो तो भगवान मिल गया, भाव है, भाव प्रधान है, भजन में भाव प्रधान है, ये अभिमान के लिए करते हैं, हम क्यों नहीं करें, हम नहीं करेंगे, उलट पलट होते रहते हैं, पाठ मन आंखें तो किताब में रहती है, पाठ करते समय में मन उलट पलट होता रहता है, मैं मन को लगाओ, देखो एक एक नाम सुनो हम कान से, राम राम राम राम राम राम, बिना अंगुली बिना सब नाम गिनो, आप 100 रुपए देखो एक माले फिर देखो सही, राम राम राम राम राम राम राम 7 बार हुआ, ना उंगली से गिरना है ना एक दो करना है, मन से गुरु मन से लो ना बिना फिगन पड़े 100 तक ले जाओ, अगर चूक जाए तो फिर ठेर से 30 का 31 होते मन से फिर से एक माला फेर लो, बड़े भाई सुधार है मन लगाने का बड़ा सुंदर तरीका है। राम ऐसा कहते रहो सुनते रहो अपने कान से, मन से सुनो मन के कान से सुनो, निगरानी रखो एक एक नाम गिनते रखो, जितना मन लगाओगे तेरे। एक प्रश्न कर रहा है कि ध्रुव जी जो नमः भक्ति वास्तव सब करे ध्रुव तो ही को नहीं बोलेगी, नहीं मंत्र वैदिक मंत्र नहीं पौराणिक मंत्र कर सकते हो, अभी कहा पौराणिक मंत्र पढ़ सकते वैदिक मंत्र नहीं हो, नौ पूर्ण संख्या है, नौ संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन नौमी तिथि लिखता कैसे है, नौमी तिथि लिखता कैसे है, नौमी तिथि लिखता बोली जाए है चौथ नवमी चौदह रिक्ता चौथ नवमी चौदह रिक्ता तिथि एकम ऋषि ग्यारह संध्या बीज सत बारह बद्रा तीज अठम तेरह दया चौथ नवमी चौदह रिक्ता रिक्ता है रिक्त में रिक्ता दिन शनिवार तो सिद्धि योग, नवमी के दिन शनिवार वो तो सिद्धि योग है, शुक्र नंदा बुधे भद्रा दया भवे प्रकृतिता सनु रिक्ता गुरु पूर्णा सिद्धि योग उदार्थ पूर्णा दी बृहस्पति तो सिद्धि योग रिक्ता दे शनिवार तो सिद्धि योग तुलसी की माला औरतों को जपनी चाहिए या नहीं, तुलसी की माला अशुद्ध अवस्था में सूत्री माला रखो जैन लोग बजा रहे अशुद्ध अवस्था काट के तुलसी की माला रखो, और एक सुख सागर औरतों को पढ़नी चाहिए या नहीं, बोले नारायण कवच है कपाट बिना खाया पिया करना जरूरी है, बढ़िया है वो घर पे निषेध नहीं है, निषेध है निषेध नहीं है, कभी याद कोई कारण से यही बात। स्वामी जी आज के युग में कम से कम नित्य क्रम क्या होना चाहिए, अनिवार्य नित्य क्रम से प्रत्येक आदमी को क्या होना चाहिए, कम से कम नित्यनेम कितना करना चाहिए आज के युग, अनिवार्य एक आदमी को अनिवार्य कितना नित्यनेम करना चाहिए, नित्यनेम का तो आज के सोच 6 घंटा 6 घंटा नित्यनेम 6 घंटा व्यापार 6 घंटा नींद और 6 घंटा घर का काम काफी है, 6 घंटा शादी समय में लिखा है युक्त आहार बिहार ऐसी इसमें ठीक है लिखा है। मंदिर में कितनी फेरी लगानी चाहिए भगवान के, भगवान की 4 फेरी होती है, 4 और शिव से अधिक प्रदक्षिणा शंकर भगवान के तो आधी लगे आधी आधी शंकर की आधी ऐसे एक भगवान के एक शक्ति के सूर्य भगवान के साथ, सूर्य भगवान के साथ क्या लगा सूर्य भगवान के साथ हो रहा है सूर्य भगवान का साथ परिक्रमा करेगी सत्यावली में तो महाराज जी एक कोई लिखे है एक होगा मैं पता नहीं वो गिनती मेरे को याद नहीं अभी एक ही उसी एक 5 और 7 तीन है कर्म कांड के विशेष ब्राह्मणों को पूछो मेरे को इतनी याद नहीं क्या साष्टांग प्रणाम कितना 12 बार करना चाहिए क्या बार बार करो अच्छी बात है सूर्य नमस्कार 12 बार बताया क्या 12 आदित्य नमस्कार करो तो सूर्य प्रमाण सूर्य सूर्य नमस्कार व्यायाम है तो वो सूर्य नमस्कार सब कर सकते हैं क्या और आदमी कर ले तो कर बना तो नहीं है पर कर में मेहनत पड़े नहीं वो कहते सूर्य नमस्कार में मन मेहनत पड़ती दंडवत प्रणाम दंडवत करते हैं उभाव करते हैं कर करते हैं स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करनी चाहिए कि नहीं एक पूछे है कि शास्त्रों में कहा गया कि कृष्ण वंदे जगत गुरु तो जगत का गुरु भगवान है तो हमारे गुरु बनाने की क्या जरूरी है क्या कोई कोई जरूरी आजकल गुरु बनाने की बहुत चलन हो रही है ठीक नहीं वो तो जिनके चेला बनाना है उनका कहना होता है तो गुरु बनाओ कृष्ण वंदे गुरु, हम तो यही कहते हैं गुरु कृष्ण भगवान है, गीता उसका मंत्र है। हमें क्या करना चाहिए? आप नाम जप करना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए, गुरु को जरूरत नहीं। आप गुरु नहीं बनाते, शिष्य नहीं बनाते, आप दीक्षा क्यों नहीं देते? हम शिष्य देव कैसे, कोई शिष्य है ही नहीं। हम हरे ऋषि कहते सब ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, तो गुरु ही गुरु मिलते, कुछ चेला मिलते ही नहीं। कुछ शिष्य मिले तो मेरे बड़ा नहीं शौक नहीं है, मैं बड़ा कर देगा लाभ नहीं है। मैंने शिष्य बढ़ाया, देखा शिष्य में एक बड़ा भाई दोष आता है, शिष्य बना लेगा, सुनो शिष्य बनाने में बड़ा भारी एक दोष आता है। शिष्य बनने वाले गुरु पर विश्वास करते हैं, भगवान पर नहीं जाते, यहीं रुक जाते हैं। गुरु जी ने कह दिया बस, भगवान को ही नहीं जानते, तो भगवान की उपासना रीते रह जाए, बड़ा भारी नुकसान होता है। गुरु भक्त भगवान को मानता है या तो भगवान की उपासना रीता रह गया, बहुत खतरे की बात है। पूजा करनी चाहिए न शिवलिंग और हनुमान जी और सालराम जी को छोड़ानी चाहिए, वो भी गोपाल विशेष विद्या पूछो, ब्राह्मण को पूछो, तुलसी माला। हाँ तुलसी माला कहे ना कंठ में, गले में, और गले में तो रहेगी तो कोई बात नहीं, माला जाओ तो फिर सामने सूत की है काठ की, फिर रुद्राक्षी माला भी पहन सके। देखो शंकर भगवान शक्ति और गणेश जी की रुद्राक्ष चलती है, कृष्ण भगवान के तुलसी चलती है, शक्ति के मूंग की माला भी चलती है लाल रंग की। बालाजी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में परिक्रमा औरतों को देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए बालाजी को, हनुमान जी के, हनुमान जी के दे सकते हैं, छोड़े की मना करती है, परंतु ये भी ऐसी है प्रेम हुआ नहीं है। स्कंद पुराण में लड़कियां ने शंकर की पूजा की, शंकर पकड़ हुए परिक्रमा कितनी देनी चाहिए बालाजी में? चार हनुमान जी के याद नहीं है, मैं तो विष्णु भगवान ने चार ही, तो भगत और भगवान रे बराबर ही होती है। क्या है चार जो हनुमान जी हमें वो याद नहीं है बोले के एकादशी आपने कहा और सुहागण को नहीं करनी चाहिए, तो बोले वो दो बड़ी एकादशी आती है, एक तो निर्जल आती है और एक और आती है कावल की, फल में अमल की, अमल की मुख्य, तो बोले कि वो भी नहीं करनी चाहिए क्या? पति कहे तो करो, पति करे तो करो, सब करो, सब करो बने, उनके आज्ञा क्यों मना करी है? अब उसे एक अंतर बताया सभी बड़ा भाई तप हो जाए तपस्या, इसलिए बहुत तेज हुई तपस्या, सूर्य को रोक दिया, सूर्य को निर्जला एकादशी को अगर समूचा पानी नहीं पीवे तो वो रोजा तो नहीं हो जाता मुसलमानों का? वो तो रात पी लो, रात पीते हैं मुसलमान, रात खाते हैं, सुबह भी जल्दी खा लेते हैं, सूर्य से पहले पहले दो तीन बजे के ढाबे में खा लेते हैं।